akin tay lang ng kung ano-ano magmumula sa iyo. At huwag kang magtataka kung ako'y biglang makita na nag-iisa nakahiga lang sa kama at iniisip ko ito. Biglang nagbago, makayanan ko sana to. Pwede ba sabihin mo, maghihintay ako sa'yo? Kasi medyo naiinip na ako pipilitin pa itong damdamin ko sa'yo. Medyo maninibago, makayanan ko